Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Płoną znicze na grobach ofiar katastrofy w Smoleńsku. Mija 7 lat od tragedii, w której zginęło 96 osób. Rewizje w siedzibie jednej z firm budowlanych, gdzie pracy szukał zamachowiec ze Sztokholmu. Papież nie rezygnuje z pielgrzymki do Egiptu. Wczoraj dżihadyści zaatakowali tam Koptów. Zginęło wielu ludzi. Mija 7 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Przed Pałacem Prezydenckim rano kwiaty złożyli premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński, a w okolice pałacu przychodzą ludzie, wspominają katastrofę sprzed 7 lat. W Warszawie teraz jestem pierwszy raz, przeważnie to w miejscowości, gdzie jestem. Ogromne przeżycie i przykro. Pocieszające, że tyle ludzi jednak przychodzi. Na wojskowych Powązkach w Warszawie pochowano 20 ofiar katastrofy sprzed 7 lat. Hołd i kwiaty złożyły władze państwowe, samorządowe, warszawiacy i rodziny ofiar, w tym Lucyna Gongor, żona generała Franciszka Gongora. Siódma rocznica jest przede wszystkim wspomnieniem, kolejnym wspomnieniem o mężu i o osobach, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. I po raz siódmy jestem tutaj na Powązkach, bo tutaj jest pochowany mój mąż. I to miejsce dla mnie, dla moich dzieci, tego dnia jest najważniejsze. Hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 2010 roku oddano też w Smoleńsku. Każdego roku w godzinie katastrofy o 8.41 na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku spotykają się polscy dyplomaci pracujący w Rosji i Smoleńska Polonia. Składają kwiaty w miejscu tragedii i modlą się w intencji ofiar. To nasz hołd tym, którzy stracili życie na smoleńskiej ziemi, mówił w trakcie tej krótkiej uroczystości rocznicowej zastępca ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie Mirosław Cieślik. Złożyła się już taka tradycja, że przed głównymi uroczystościami przedstawiciele ambasady i miejscowi Polacy składają kwiaty i w tym czasie wspominamy ludzi, którzy zginęli, wśród nich naszych znajomych, przyjaciół, przełożonych. Polscy dyplomaci i Polonia udali się następnie do Katynia, gdzie dołączy do nich delegacja rodzin katyńskich i smoleńskich oraz przedstawiciele polskich władz. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu trwa właśnie uroczysta msza w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej. Szwedzka policja prowadzi dochodzenie w sprawie piątkowego zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. W nocy specjalne oddziały policji przeprowadziły rewizję w siedzibie firmy z branży budowlanej. Jak twierdzą świadkowie, cytowani przez szwedzkie media, przeszukano pomieszczenia jednej z firm, gdzie podejrzany sprawca zamachu, 39-letni Uzbek, miał poszukiwać pracy. Według gazety Expressen mężczyzna miał przyznać się do piątkowego zamachu, ale tego policja nie potwierdza. Mówi, że obecnie tylko dwie osoby podejrzane o zamach są zatrzymane. Za godzinę Szwecja uczci ofiary zamachu minutą ciszy. Papież pojedzie do Egiptu mimo zamachów, do których doszło w niedzielę w Kairze. Watykański rzecznik informuje, że pielgrzymka papieża odbędzie się zgodnie z planem. Franciszek wyruszy do Egiptu z dwudniową wizytą 28 kwietnia. O zachowanie ostrożności apeluje do Polaków MSZ po zamachach na kościoły koptyjskie w Aleksandrii i Tancie. Resort zaleca, by stosować się do poleceń miejscowych służb. W atakach zginęły co najmniej 44 osoby. Ponad 100 zostało rannych. Bomby eksplodowały w czasie nabożeństw w Niedzielę Palmową. Do ataków przyznało się miejscowy odłam tzw. państwa islamskiego. Publicyści emirackich gazet uważają, że zamachy w Egipcie mają na celu destabilizację kraju przed wizytą papieża. Więcej w relacji naszej korespondentki. Wszystkie gazety cytują polityków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy nazwali zamachy w Egipcie podłą zbrodnią. Zdaniem publicystów wczorajsze ataki destabilizują sytuację całego Bliskiego Wschodu i kraju, który od 3 lat próbuje przywrócić bezpieczeństwo. Gazeta Gulf News cytuje słowa egipskiego eksperta do spraw bezpieczeństwa. Codziennie budzimy się z wiadomością, że gdzieś w naszym regionie doszło do eksplozji. Dziennik The National pisze także o sytuacji Koptów w Egipcie. Przypomina, że 10% chrześcijańska mniejszość od kilku lat jest prześladowana. Gazeta pisze, że 2 miesiące temu setki Koptów zostały zmuszone do ucieczki z północnej części Półwyspu Synaj po tym, jak dżihadyści z lokalnego państwa islamskiego dokonali serii egzekucji na miejscowych chrześcijanach. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. A to był serwis Trójki.

to Beth Orton i kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń przed Wielkanocą. No, jeszcze mamy czas posprzątać dom i serducho, a właściwie może lepiej byłoby odwrotnie, bo kiedy porządki zrobione, wszystko przygotowane, to stan zmęczenia nie pozwala odprężyć się, no nie zniknie on na raz. Pamiętam i ja takie święta, kiedy moja mama, Zosia Samosia, prawie zasypiała przy świątecznym stole, a co dopiero mówić o dzieleniu się z radością i byciu radosną osobą. Moja przyjaciółka Marysia, wspominając swoje święta, przywołała ojca, który po mszy, wchodząc do domu, wesoło pokrzykiwał: Alleluja, Alleluja, niech się święci, siadajmy do stołu. Nikogo nie krytykował, kto nie był w kościele, nie obwiniał, że postępuje inaczej, nie oceniał. Do Alleluja jeszcze tydzień, ale ostatnio poczytałam mistrzowskie rekolekcje z Eckhartem według Józefa Tischnera. Eckhart to niemiecki mistyk z XIII wieku. Pisze tak, że ktoś, kto wraca z kościoła i staje się nerwowy i wszystkich poucza, krytykuje, że nie byli na nabożeństwie, nie widzi dostatecznie głęboko istoty religii. To nie jest też tak, że ktoś jest lepszy, kto daje świadectwo i jest ten drugi gorszy. Prawdziwa istota świadectwa polega na tym, że człowiek wraca zachwycony, poruszony do tego stopnia, że ta druga osoba też chce pójść, też chce zobaczyć, poczuć, przeżyć coś podobnego. Ale z pewnością nie jest to granie na nerwach rodziny, aby naśladowała zewnętrzne zachowania, a w środku byłoby to na przykład dalekie od Boga. Mistrz Eckhart jest też głęboko przekonany, że człowiek nie przeżywa religii właściwie, jeśli nie staje się lepszym człowiekiem. Warto uświadomić sobie te pewne rzeczy. Kwitną krokusy, bazie, żonkile, ale sama biologia nie uszczęśliwi nas. To, co trzeba zauważyć, uzupełnić, dopowiedzieć, to jest to właśnie nasze osobiste zmartwychwstanie. Ale brakuje nam odwagi, żeby poznać siebie. Kim jestem wobec Boga, wobec drugiego człowieka i wobec siebie. Za to w zbieraniu i gromadzeniu jesteśmy pierwsi. Więc jest nad czym pracować, bo nawet za mało mamy i uśmiechu, i dawania, i przytulania, z tym, że od wieków podnosimy głowę, od wieków się prostujemy i powoli z martwych wstajemy do uczciwości, do pracowitości, do mądrości, do wolności czy odwagi. Jan Paweł II mówił: wszystko i wszyscy są ważni i nie można pozwolić, by zmarnowało się to, co ludzkie na tej ziemi. Dlatego post jest po to, by zorientować się, po której jestem stronie i co przeważa w moim życiu. No i post właśnie prowadzi do przywrócenia pewnej miary rzeczom. A według świętego Benedykta mnich to powinien stale żyć, jakby to był wielki post. Może i dla nas kiedyś to, co robimy w wielkim poście, stanie się codziennością? Kto wie? Te rekolekcje Tischnera z mistrzem Eckhartem powstały 20 lat temu. Okazuje się, że to, co mówi XIII-wieczny mistrz, wciąż jest aktualne i potrzebne. Oj, długo ta świadomość społeczna nam kiełkuje. No to może o czyste serducho będzie nam łatwiej, prościej. Podpowiem, jest jedno takie piękne i magiczne aramejskie słowo. Aramejski to język Jezusa. Maranata, co znaczy przyjdź, Panie Jezu. I właśnie to słowo jest kluczem, który otwiera serca, zmniejsza ból życia, wycisza umysł. Czemu nie spróbować? Próbujmy, choć 5 minut, powoli, świadomie i każdą komórką ciała. Może zdarzą się cuda i w naszym życiu? Dobrego tygodnia i do jutra. Grażyna Dobroń. Ja, dziękujemy bardzo. Tak się zamyśliłem troszkę, bo właśnie my z Zosią też jesteśmy już przygotowani do świąt. Zosia 4 garnki, ja 4 garnki, czyli razem 8 garnków. 20 po 11. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj!

Beatlesi, The Long and Winding Road. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki za 23 minuty południe. You to give in, are you giving in 2,000 men? Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. 40-30. Nie zamierzasz chyba wygrać ze swoim królem, Alvarito. Oczywiście, że zamierzam. Golf to najbardziej arystokratyczny ze sportów. Grają we dwóch, ubrani w przepisowe białe stroje, na odpowiednio przysposobionych terenach na południe od pałacu. Zwykle wygrywa król. Dziś wszakże nie potrafi się skoncentrować. A sportowa rywalizacja nie musi i nie powinna liczyć się z hierarchiami. Już niewiele brakuje. Pora na chwilę przerwy. Obaj siadają na krzesełkach w cieniu i popijają wodę. Gdyby tak poddani wiedzieli, że ich monarcha pije wodę z dzbana z taką samą przyjemnością jak oryginalnego szampana z najlepszych kryształów. Ktoś zbliża się, to niezwykłe. Obaj wolą grać w samotności. Odsyłają nawet chłopców zbierających piłki. Wasza królewska mość, pilny telegram. Alfons XIII bierze kopertę ze srebrnej tacy. Rozciąwszy papier, pochmurnieje. Kłopoty? W Sarajewie zamordowano arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. To rodzina? Tak, jesteśmy spokrewnieni, ale nie o to chodzi. Kto wie, czy nie będzie wojny. Przepraszam, musimy przerwać grę. Spróbuję dowiedzieć się szczegółów. Wejdźmy. Nie każmy gościom czekać. Ponieważ to ślub arystokratów, pierwsza przy dźwiękach marsza weselnego wchodzi do kościoła panna młoda pod ramię z drużbą. Za nimi podążają pan młody z druhną. Blanka staje po lewej stronie, Carlos po prawej. Wtedy po raz pierwszy wymieniają spojrzenia. On się uśmiecha tym swoim uśmiechem, który zdaje się roztapiać wszelkie przeszkody. Ona jest poważna. Jej niebieskie oczy patrzą chłodno. Mszę odprawia biskup José María Salvador. Śpiewa chór dzieci z przytułku. Uroczystość przebiega zgodnie z planem. Biskup wygłasza wzniosłe pochwały małżeństwa. Panna młoda, tyłem do gości, ze wzrokiem wbitym w posadzkę, pozostaje skupiona, jakby nieobecna. Carlosie, czy chcesz pojąć za żonę tę kobietę, by żyć z nią w miłości Boga, w świętym małżeństwie, kochać ją, ochraniać i dbać o nią zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie? Tak, chcę. Blanco, czy chcesz pojąć za męża tego mężczyznę, by żyć z nim, jak Bóg nakazał, w świętym związku małżeńskim? Nie. Nie chcę. W cichym dotąd kościele rozlega się szum, który z każdą chwilą potężnieje. Pan młody, drużba, druhna i ksiądz zwrócili się ku Blance Alerces. Jej matka w ławce nieopodal nie wierzy własnym uszom. Musiała się przesłyszeć. Powtórzę pytanie, czy chcesz? Nie, niech ksiądz nie powtarza. Nie chcę pojąć tego mężczyzny za męża i zaraz wyjaśnię dlaczego. Anglia też wypowiedziała Niemcom wojnę. Miał wasza królewska mość rację, mówiąc, że zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda może stać się początkiem międzynarodowego konfliktu. Niestety miałem. To było do przewidzenia. A ja sądziłem wtedy, że chodziło waszej królewskiej mości tylko o to, by przerwać mecz i uniemożliwić mi wygraną. Alfons XIII śmieje się z żartu Alvara Hinera, choć obaj wiedzą, że sprawa jest poważna. W ciągu miesiąca, który upłynął od zabójstwa następcy austro-węgierskiego tronu, kolejne europejskie potęgi deklarowały przynależność do jednego z dwóch bloków. Kilka dni po zamachu na arcyksięcia, Austria, od początku wspierana przez Niemcy, zażądała od Serbii zgody na działania własnej policji w Belgradzie w celu zlikwidowania czarnej ręki. Bezpośredni sprawcy zamachu zostali wprawdzie zatrzymani od razu w Sarajewie, lecz Austriacy żywili przekonanie, że jego pomysłodawców szukać trzeba w serbskiej stolicy i nie ufali pod tym względem miejscowym służbom. Serbowie, wspomagani przez Rosję, uznali żądanie Austriaków za nie do zaakceptowania i postanowili zignorować ich ultimatum, którego termin upływał 7 lipca. Pod koniec lipca Austria wypowiedziała wojnę Serbii. Rosja zmobilizowała i rozmieściła na granicy wojska. Niemcy zinterpretowały tę mobilizację jako groźbę dla Austro-Węgier i wypowiedziały wojnę Rosji. Francja, zobowiązana traktatem o przyjaźni z Rosją, niezwłocznie ją wsparła. Anglii nie pozostało w tej sytuacji nic innego, jak niemal natychmiast zrobić to samo. Państwa centralne, to jest Niemcy i Austro-Węgry, stanęły przeciw Antancie, czyli Anglii, Francji i Rosji. Niemcy nie dadzą rady walczyć jednocześnie na froncie wschodnim i zachodnim. A Austro-Węgry? Nie mają rzeczywistej siły. Ich armia, choć liczna, jest źle wyszkolona. Nie wspominając już o tym, że jej żołnierze mówią ponad 15 różnymi językami, co mocno komplikuje sprawę. Nie, oni nic nie pomogą. To wojna Rzeszy z całą resztą. Dlatego Niemcy muszą szybko wygrać na którymś z frontów. Inaczej będzie po nich. W kolejnych miesiącach do konfliktu przystąpią następne państwa, przekształcając go w wojnę światową. Na razie jednak w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku wiadomo tyle, ile wiadomo. A po której stronie opowie się Hiszpania, wasza królewska mość? Gdyby to ode mnie zależało, nie opowiedziałaby się po żadnej. Jeśli się uda, będziemy trzymać się z boku, mój drogi Alvaro. Jak wasza królewska mość zamierza zachować neutralność? Uśmiechając się do obu stron, uśmiechając się i udając głupka, żeby wszyscy myśleli, że już mnie mają. Moja żona, matka, ambasadorowie. Chociaż trudniej utrzymać pokój w domu niż w Europie. W głębi duszy don Alfonso sprzyja aliantom, Francji i Anglii, choć bardzo się strzeże, by tego nie okazywać. Nas interesuje teraz przede wszystkim odzyskanie Gibraltaru i sprawne zarządzanie koloniami w Maroku i Gwinei Hiszpańskiej. Nasza armia nie jest gotowa do przedsięwzięć wojskowych w Europie. Służyłeś w Maroku, więc wiesz. Mamy przestarzałe uzbrojenie, prawie żadnego lotnictwa. Analiza Alfonsa XIII wydaje się trafna i zarazem dość optymistyczna. Hiszpańska armia nie jest gotowa do żadnych przedsięwzięć wojskowych. Aha, żona mi mówiła o tym ślubie córki markizostwa Alerces. Słyszałeś, co się stało? Nie, nic nie wiem. Madryt tylko tym żyje. Ta mama zostawiła narzeczonego przed ołtarzem. To był Carlos de la Era, prawda? Dlaczego go zostawiła? Zdaje się, że jest nieco rozkapryszona. Oświadczyła, że jej narzeczony to drań, bo wyrzucił z domu swoją dawną kochankę z dzieckiem, aby się ożenić. Cóż,